Balobi mwasi kitoko abimi na lingwa lai Bazali koela elokola coupe du monde Ezamie aningisi mboka o Suki ekokita na moto tina mabeka o Leki ya mami wa tazami na lulio Onte abasi banso e Zamie Balobio baby si quartier et pas au vandakai Ba voiture école calé camindele na baindo Kez ami balobi tangole kakai Matite pour moi kalokola mo pepe akainao Miswe kongenga lokola sanza ya likolo Ma belle amie ma belle amie Zami zami zami na lulio Bonte ya basi bansoe je t'adore, Zami. Balobi mwasi kitoko abimi na lingwa lai Bazali koela elokola coupe du monde Ezamie aningisi mboka o Suki ekokita na moto tina mabeka e Leki ya mami wa tazami na lulio Bonte ya basi banso e Zamie Zamie, balobio baby si quartier et pas au vandakao. Ma voiture est collée calé camindele na baindoe. Eh Zamie, balobi tangole kakae. Ma titie pour moi kalokola mo pepe ya kainao. Miswe kongenga lokola sanza ya likolo. Ma belle Zamie, ma belle Zamie. Zami, zami, zami na lulio. Onte ya basi banso e Likambo nini babo inga na bala yo zamie Nazeli pe moto na linga kalokola baninga nyonso Lisumu yango ya kolinga eko mama na buku nini yo Bolo belangai, bongo na senga ntubela o Zami bolingo ekangi nga ipe maho, mwae nini Nalobela yondi izamie, na baby awa Oh, oh, oh zamie Bolingo ekangi nga misolo kola na belinde potio nadia ho Kitoko eluta yo mingi balobi obota makaka yo moko Nalibumu ya mama, oh, oh, oh zamie Zami bolinge kanginga imiso na londende Oh, oh, oh zamie Mama abota yo zami ya solo aebi kobota mwana o oh, oh. Matiti na zoto lokola leopard aebi kobota mwana o oh. Na loposo ya nina o oh. Oh, oh, oh zamie Sindo tunelanga izanie Sindo bengele langa izanie Sandi bengele langa izanie Na baby awa Oh, oh, oh zanie bolingo ya kobomba soki ekomi makasi eningisaka mboka o binemi na bamba nazani bakoluka kaka babotola yo e na bato ya mbongo ozani e sindo tunelela ngai zani e sandi bengelela ngai zani e zani zani na kati ya panama e abebi awa ozani e Panama, Etomba, Mafis, Mateus, Adusan, Nazali pe moto nalingaka lokola baninga nyonso lisumu yango ya kolinga ekomama na buku nini yo olobela ngai bongo nasenga tubelango zani bolingo ekangi ngai pema mwaye nini nalobela yo dizamie na bebi awa ozamie bolingo ekanginga miso lokola na beli nepoti ozamie kitoko eluta yo mingi balobi obotama kaka yo moko na libumu ya mamai ozanie zani bolingo ekangi ngai miso na londende ozanie zani ya solo ayebi kobota mwana o matiti na nzoto lokola leopar ayebi kobota mwana o na loposo ya nina o zani e sindo tunelela ngai zani e sandi bengelela ngai zani e bolingo ya kobomba soki ekomi makasi eningisaka mboka o nazani bakoluka kaka babotola yo e na bato ya mpongo ozani e zani babota yo mokolo lomingo mokolo nzambe apemaka ye ozani e sindo tunela ngai zani e yando tunela ngai zani e awa na kati ya Panama Bana Linguala. Sino tune langa isanie etomba dengele langa isanie mateus dengele langa isanie lutumba lukele langa isanie joboke dengele langa isanie zami zami zami amote maho sandi tune langa isanie.